dokładnie godzina 4. Audycję realizuje Irena Dan. Ja nazywam się Michał Kirmuci. Przez najbliższe 2 godziny zagości na antenie Trójki muzyka generalnie kreowana przy pomocy syntezatorów, ponieważ w trzeciej stronie Księżyca było dzisiaj dużo muzyki i Trenta Reznora, to postaram się jakoś tak gładko przejść do naszego tematu i zaczniemy od nowego remiksu od zespołu Hedone. I can't find a man on earth. I can't find a man on earth. I can't find a man on earth. Man, oh man on earth can't find me. Wake me up and take me out. The sound of silence is very loud. Wake me up, the ominous sky. This world is haunted and so am I. What does it mean? What does it mean? How does it feel? It's so unreal. What does it mean? What does it mean? How does it feel? For me. Bardzo mnie cieszy ten powrót Maćka Werka do Szyldu Hedona. Utwór What Dickens Says About Loneliness jest już z nami od kilku miesięcy, ale teraz możemy w końcu cieszyć się tymi dźwiękami także z płyty. Na razie mini album, nowy album powstaje i podobno jeszcze w tym roku. Mało czasu, ale Maciek tak przynajmniej zakłada. A teraz słuchaliśmy utworu What Dickens Says About Loneliness w wersji zremiksowanej Dickens Goes Psychotribe Remix. I tę właśnie wersję możemy między innymi znaleźć na tej małej płycie, która jest dostępna od niedawna. Jeśli czas mi jeszcze dzisiaj pozwoli, to może do jakiejś jednej jeszcze innej wariacji tego utworu sięgniemy. A teraz to był taki projekt, który może nawet jest, który powstał trochę na boku innych działań tych muzyków. Piotr Pawłowski, znany przede wszystkim oczywiście z zespołu Made in Poland, Michał Miegoń, Kiev Office. Obaj panowie razem tworzyli dźwięki pod szyldem The Shipyard. No ale gdzieś tam powstawały także utwory, które niekoniecznie pasowały do szyldu The Shipyard. No i panowie zebrali te dźwięki, wydali na płycie Music for the Masses, a całość nazwali Neverending Delays. Jeden z fragmentów takiego mini albumu, który pojawił się chyba już 2 lata temu. Grupa Neverending Delays i Path of Path. Path of Path. Tak nazywa się ten utwór formacji Neverending Delays. To tylko kilka utworów na tej jedynej płytce tego projektu, ale takich pięknych, długich, rozmarzonych, sennych, które o godzinie 4:14 wydaje mi się, że smakują szczególnie. Piotr Powłoski jest bardzo aktywnym ostatnio muzykiem, nie tylko ciągle działa pod szyldem Made in Poland. The Shipyard już nie ma, co prawda, chyba, no ale mamy inne jego projekty, jak Bukowski czy Formy Planet, który niedawno pojawiał się tutaj na antenie Trójki, więc myślę, że jeszcze do jego muzyki będziemy wracali. A teraz, kiedy łamiesz zasady, łamie mocno i na dobre. Taką myślą pani Mirka Sandomierza przywitała mnie dzisiaj i państwa, narzekając trochę, że z powodu pełni księżyca nie może spać, więc wszyscy ci, którzy nie mogą spać, którzy jeszcze nie śpią, którzy już nie śpią, mogą oczywiście dzielić się swoimi myślami i wysyłać je pod adres michal.kirmuc@polskieradio.pl. Będzie mi oczywiście niezwykle miło. Teraz pozostaniemy przy muzyce polskich wykonawców. Ciągle będzie to muzyka wykonywana nie w języku polskim. To był rok 86. Na festiwalu Jazz Jamboree w Warszawie w sali kongresowej pojawiło się trzech wyjątkowych artystów, którzy postanowili razem zagrać jeden wspólny koncert. Pierwszy z nich to Czesław Niemen, drugi to Michał Urbaniak, a trzeci to Wojciech Karolak. Trzy różne światy muzyczne, chociaż nie tak chyba odległe. No wtedy, w tamtym czasie, bardzo zafascynowani syntezatorami, szczególnie Czesław Niemen. I dzisiaj mam dla państwa fragmencik tego niezwykłego koncertu. Utwór, który oryginalnie znalazł się na jednej z płyt Czesława Niemena. Nazywa się Począwszy od Kaina, ale tutaj w wersji anglojęzycznej. Czesław Niemen, Michał Urbaniak, Wojciech Karolak pod szyldem Ekstrawagancja. Zero. Smile! Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To była Ekstrawagancja, czyli trzech wyjątkowych artystów: Czesław Niemen, Michał Urbaniak i Wojciech Karolak. Oni zagrali kilka koncertów razem. Na szczęście w archiwum pozostał ten z koncertu Jazz Jamboree z 1986 roku i mogę Państwa zapewnić, że pewnie jeszcze nie raz będę wracał do tych dźwięków, bo to wyjątkowy koncert. Bardzo mnie cieszy, że te dźwięki są z nami. Muzyka stricte elektroniczna, bo w tamtym czasie każdy z tych trzech panów akurat takimi dźwiękami się interesował. Szczególnie to był wyjątkowy występ dla fanów Czesława Niemena, bo przecież w latach 80. nieczęsto można było go zobaczyć na scenie z innymi muzykami. Po latach współpracy ze wspaniałymi instrumentalistami wtedy uznał, że jest już samowystarczalnym multiinstrumentalistą i do tworzenia dźwięków wystarczy mu jego robotestra, jak nazywał wszystkie instrumenty, które go otaczały. No dobrze, to teraz odejdziemy od muzyki polskiej. Często w tych naszych synthpopowych porankach gości grupa Kraftwerk. Pomyślałem, że dzisiaj też do takich dźwięków sięgniemy, ale nie w wykonaniu kwartetu z Düsseldorfu. Zaczniemy może od zespołu, który nazywa się Komputer. To chyba jeden z takich wykonawców, któremu najlepiej udało się odtworzyć brzmienie grupy Kraftwerk po swojemu. Utwór Valentina. Awarded the order of Lenin. The first przyznacie państwo, że gdyby oddzielić ten tekst będący hołdem dla Walentyny Tiereszkowej, pierwszej kobiety w kosmosie, no to muzycznie można by uwierzyć, że to jakiś mniej znany utwór Kraftwerk z okresu Computer World czy The Moon Machine. Ja w każdym razie takie odczucia mam i zawsze z chęcią wracam do muzyki grupy Komputer. Jeśli chodzi o muzyków związanych z grupą Kraftwerk, gdy byli członkami tego zespołu, no wtedy skupiali się wyłącznie na pracy dla swojej firmy. Ale po rozstaniu właściwie każdy albo prawie każdy z nich coś tam robił na własny rachunek. Najbardziej aktywny jest do dzisiaj Karl Bartos, człowiek, który w grupie Kraftwerk był odpowiedzialny za te najbardziej przebojowe melodie, bo w końcu bez niego nie byłoby na przykład The Model. Więc sięgniemy sobie po twórczość solową Karla Bartosa. Na dzisiaj utwór Nachtfahrt. Jakiś czas temu miałem okazję odbyć taką miłą telefoniczną pogawędkę z Karlem Bartosem. Zastanawialiśmy się wtedy nad tym, właściwie ja się zastanawiałem, skąd u niego ta skłonność do takich ładnych, przebojowych melodii, które właśnie między innymi w czasach Kraftwerk prezentował. Przyznał mi się, że w odróżnieniu od pozostałych muzyków tego zespołu, którzy raczej wychowywali się na muzyce awangardowej, on dorastał słuchając na przykład The Beatles i stąd ta właśnie skłonność do pięknych, zaraźliwych melodii. Karl Bartosz był jednym z tych najważniejszych, jednym z tych członków zespołu najlepszego okresu tej formacji. Oprócz niego byli oczywiście liderzy Florian Schneider i Ralph Hitter. O, właśnie, trochę pamięć o tej porze szwankuje. A czwartym był muzyk, który nazywał się Wolfgang Flier. On akurat po rozstaniu z grupą Kraftwerk bardzo aktywny nie jest, chociaż zdarzało mu się nagrywać różne rzeczy. Jedyny solowy album to 2015 rok. Głośniej o nim było, gdy opublikował autobiografię I Was a Robot. Ale on solową drogę zaczynał od współpracy z projektem Mouse on Mars. Razem nagrali płytę pod szyldem YAMO, płytę Time Pie i teraz fragmencik tego albumu Speech Dancer Talk Back. Talk Back. Is our soul. We'll be right back. talk back. Mars and Mars i Wolfgang Clear pod wspólnym szyldem YAMO w utworze Speech Dancer Talk Back. Jeśli chodzi o liderów grupy Kraftwerk, no oni, jak wspomniałem, raczej nic na boku nie robili, chociaż Florian Schneider, niestety jeden z tych muzyków, którego pożegnaliśmy w tym roku, zrobił raz coś na boku, ale już po rozstaniu z grupą Kraftwerk postanowił stworzyć taki swoisty hymn, zabrać głos w sprawie zanieczyszczeń oceanów i powstała kompozycja zatytułowana Stop Plastic Pollution, którą nagrał z Danem Laxmanem i Uwe Schmidtem. To teraz 3,5 minutki dźwięków na temat zanieczyszczeń oceanów. Plastic Pollution, Florian Schneider, artysta, który niestety zmarł w tym roku 21 kwietnia. I to, jeśli chodzi o mnie, jedna z największych strat, jeżeli chodzi o rynek muzyczny, świat muzyczny, bo bez niego, bez tego, co stworzył wspólnie z Ralphem Hitterem, no nie wiem, czy znalazłbym w świecie dźwięków tak bliskie mi melodie i tak bliskie barwy. I ciągle pozostawała ta nadzieja, że chociaż, jak wiedziałem, sprzedał swoje udziały w firmie Kraftwerk, to jednakże kiedyś jeszcze panowie Ralph i Florian stworzą coś razem. No ale już, tak, już wiemy na dzisiaj, że tak się nie stanie. Dobrze, zaczęliśmy od ten przegląd solowej twórczości muzyków Kraftwerk od Karla Bartosa. On, zanim zaczął nagrywać pod własnym szyldem, pod własnym imieniem i nazwiskiem, stworzył taki projekt muzyczny, który nazywał się Electric Music. Projekt, w którym między innymi gościnnie udzielał się także na płycie Esperanto, debiutanckiej płycie tego zespołu, pan, który nazywa się Andy McCluskey. Wcześniej i dzisiaj także w zespole OMD. To fragment takiej współpracy między tym, który tworzył kiedyś dźwięki dla Kraftwerk, i tym, który bardzo tymi dźwiękami się inspirował. Kissing the Machine. Kissing the Machine i Electric Music. Utwór, który zresztą Andy McCluskey z grupą OMD także nagrał we własnej wersji. A skoro już wspomniałem o Andy McCluskeym, kiedyś miałem okazję z nim rozmawiać i z wypiekami na twarzy wspominał mi, dokładnie pamiętał, w którym rzędzie i na którym miejscu siedział w 75 roku, gdy wybrał się na koncert Kraftwerk, który zresztą odmienił całe jego życie. Po latach niejednokrotnie także dźwiękami, które nagrywał z OMD, przyznawał się do tej swojej fascynacji. Na jednej z płyt nawet jest Neon Lights w wykonaniu OMD. A z kolei teraz utwór, który, no właśnie, jak rozmawiałem z nim wtedy przy promocji tego albumu, z dumą wspominał, że udało im się odtworzyć brzmienie Kraftwerk, samplując oczywiście, ale nie muzykę grupy Kraftwerk, a właśnie zespołu Computer. No to teraz OMD in the Right Side. Take you with me to a city by the sea.